Još kulture. Masu. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture. Što na nebu sja visoko? Dobro večer, dragi slušatelji. Ja sam Dora Vujnović, slušate Kulturaljku. A ukoliko živite na Trsatu, blizu Filozofskog fakulteta točnije, niste ludi ako vam se učinilo da zadnjih dana susjedstvom šeta povećani broj vila, vilenjaka, Jedija, Darth Vadera, Han Sola ili možda onoga čije se ime ne smije izgovoriti. Ljubitelji znanstvene fantastike i svega s njom povezanoga došli su ovoga vikenda na svoje. Iza nas je naime još jedno izdanje konvencije fantastike RIKON. Ovogodišnji RIKON 21. je po redu, a na tri dana okupio je sve posjetitelje, izlagače, cosplayere i ostale pod temom Sraz svjetova. Srazom svjetova nastoji se važne društvene i znanstvene teme sagledati kroz prizmu science fictiona. Predavanja, paneli, nagradni kvizovi, društvene, odnosno tabletop igre i neizostavni cosplay bili su dio ove šarolike priče. Najavljen je i Eurocon, Europska konvencija fantastike, koji se svake godine održava u nekom drugom europskom gradu, a sljedeće godine tu čast imat će upravo Rijeka. A u nedjelju zadnjeg dana konvencije sove su se zaputile na kampus upiti komadić te lude atmosfere. Finalne dojmove o konvenciji s nama je podijelila Marta Glažar iz udruge Treći zmaj. Jeste li zadovoljni sa ova tri dana Rikona? Evo, treći dan je započeo, zadnji dan Rikona, mi smo za sad zadovoljni, umorni malo, ali puni dojmova kao i naši posjetitelji, barem se tako nadam, tako da generalno mogu reći da jesmo zadovoljni. Je li posjetitelja bilo puno ili više nego prošle godine možda? Pa to ćemo znati kad dobijemo neku konačnu brojku, kad konačno sjednemo, prebrojimo sve ulaznice, ali mislim da nije bilo nešto puno drugačije po pitanju manjka, to definitivno ne. Mi smo zadovoljni s brojkom i ljudi isto djeluju zadovoljno. A imate puno stranih gostiju? Pa svake godine se taj broj povećava. Naravno, svake godine nam dolaze iz regije, što uključuje i Sloveniju, Srbiju, Bosnu. Ali ove godine smo imali i našu počasnu gošću iz Francuske. Sad, da li ona koga dovukla sa sobom, za koga mi ne znamo, to još ćemo vidjeti kasnije. Hvala. Molim. Ali ne bi to sve tako glatko prošlo da nije bilo cijele vojske volontera koja se pobrinula da sve i svatko bude na svom mjestu i to točno na vrijeme. Poslušajmo što nam je rekao Toni, jedan od volontera. Toni, kako je to biti volonter na Rikonu? Pa evo, ovo mi je prvi put da sam volonter na Rikonu i moram priznati da mi je žao što ove godine nisam, to jest prošle godine što nisam bio na volontiranju na Rikonu. A zašto si se odlučio volontirati na Rikonu? Do sada nisam nikad volontirao, a velika sam fan sci-fi i fantastike općenito i rekao sam ono, jolo, zašto ne bi išao i upoznao ljude druge i tako. A koja su tvoja zaduženja kao volonteru? Pa ovako, ja sam u grupi koja se brine o programima, što znači da moramo učionicu pripremiti za predavače, da moramo donesti naravno vodu, iskomunicirati sa predavačima da li im šta treba i biti tamo u slučaju da im nešto bude zatrebalo tokom prezentacije. Jesu vas platili ručkom kao što to obično bude? Je, dobijemo besplatnu hranu i besplatno piće, tako da to je sve pet. Odlično, hvala ti. Ništa, hvala vama. Osim ranije navedenog sadržaja, na Rikonu se moglo naći i mnoštvo štandova. Naravno, sve to tematski i u stilu, od nakita, umjetničkih djela preko odjeće. Razgovarali smo s jednom izlagačicom Majom, ali sve to naravno nakon obavljenog šopinga. Poslušajmo. Koji si put na Rikonu? Drugi put. I kakav je odaziv ljudi? Pa dosta solidan, dakle, možda malo manje nego lani, ali sasvim okej. Evo, sad smo tu za tvojim štandom, inače radiš nakit. Pod kojim imenom te mogu naši slušatelji naći? Posjetitelji me mogu naći pod imenom Angel's Eye. Dakle, proizvodim nakit koji je od drva, metalizirane plastike i od pleksiglasa. Uglavnom su to sad tematski, baš vezano uz Rikon. Dakle, imamo Game of Thrones tematiku plus Harry Potter i tako. A s obzirom da smo na Rikonu, moram te pitati jesi li ti inače fan SF-a? Jesam, od malih nogu. Znači, u biti spajaš ovdje ugodno s korisom? Da, tako je, istina. Hvala ti. Molim, hvala tebi. Eto, pozivamo sve naše slušatelje da bace pogled na Instagram i Facebook profil Angels Eye. Cura stvarno radi odličan nakit, a i ovaj žamor u pozadini pokazuje samo koliko je atmosfera bila dobra. Ali ovaj nedjeljni program ipak se najviše fokusirao na one najmlađe. Čitale su se bajke, igrale igre i svašta nešto, a mi smo ih zatekli u izradnji čarobnih kutija. Kakve su njihove kutije i kakve su njihove čarobne moći, poslušajmo. Deja, šta si radila danas ovdje? Sad crtam, a prije sam radila čarobnu kuticu. I kakva je tvoja čarobna kutica? Prekrasna. Ona je dijamanta. Ta čarobnih vrpca, šljokica i čarobnog cvijeta. Odlično, hvala ti. I kako ti je bilo danas na Rikonu? Super. Šta si radila? Radila sam ove čarobne kutice. I šta može ta tvoja čarobna kutica? Pa može čarobirati. Super, hvala ti. Ali da ne bude zabune, nisu na Rikonu uživali samo oni najmlađi, pa smo porazgovarali i s nešto malo većima. Tino, jesi prvi put na Rikonu? Da. I kako ti se čini? Pa čini mi se kao da ima jako puno sadržaja, izgleda jako zanimljivo. Tu sam zapravo došao na poziv za igrane koze iz Pule i čuo sam da je dosta dobro, pa rekao idem vidjeti. Kao. A voliš li inače SF? Više fantasy, ali dobro, volim i science fiction, da. A šta ti je najdraže? Neki high fantasy, Lord of the Rings, Warcraft i takve stvari. Željko, jesi li prvi put na Rikonu? Ovo nam je prva godina. Ovdje sam sa udrugom Talus iz Velike Gorice, izlagači smo. Dio smo igraonice sa društvenim igrama. Organizirali smo dio turnira sa bar udruga iz Hrvatske. Sada igrate koju igru? Trenutno se igra Terraforming Mars. Ima 13 ljudi. Igra traje otprilike 2 sata i igrat će se 2 kruga. Jesu li svi bili pozvani igrati bez obzira iako ne znaju pravila igre? Pa ovo je bila malo kompliciranija igra, pa smo očekivali malo ljude koji su barem upoznati bili s njom, nisu trebali znati baš skroz igrat. Ali jučer se odvijala igra u Carcassonu, koja je jednostavnija igra i bili su svi pozvani, bilo je 10 ljudi, bilo je jako dobro. I kako vam je tu na Rikonu općenito? Odlično. Super, hvala. Molim. Dragi slušatelji, nadamo se da smo vam dočarali dijelić atmosfere s Rikona i da smo vas pripremili već za nadolazeću godinu, iako do tada ima još godinu dana. Ali eto, manje od godinu dana ostalo je do naše iduće emisije, tako da ostanite uz nas i slušamo se u Pimpek partiju. Još kulture. Masu. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Kulture. Masu. Kulturelka. Kulture.